Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 25 Ιανουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνι παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχούπαρων και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός της αληθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτης ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Από χθες μπήκαμε στο Τριώδιο και η Κυριακή, η χθεσινή ήταν του τελώνου και Φαρισαίου. Η Εκκλησία θεωρεί ότι κέντρο όλης μας της πνευματικής προσπάθειας είναι η Μεγάλη Σαρακοστή. Και επειδή δεν μπορούμε όλο τον χρόνο να έχουμε αυτήν την ένταση της προσπάθειας, την περιορίζει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο 40 ημερών, όπου γίνεται μια συστηματική πνευματική άσκηση. Και μας προετοιμάζει σε αυτή τη διαδικασία με σοφία. Και πριν από τη Σαρακοστή, σιγά σιγά, με τις Κυριακές που προηγούνται, με πρώτη του Τελώνου και Φαρισαίου, μετά το Ασώτου την επομένη και μετά της Κρίσεως και εν τέλει της Συγχωρήσεως της Τυρινής, μας δίνει τα εφόδια για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Και θεωρείται το πιο βασικό, το πρώτο, είναι η συνειδητοποίηση της πτώσης μας, η συνειδητοποίηση της κατάντιας μας και η άρνηση της υπερηφάνειας, της έπαρσης. Και μας δίνει σαν παράδειγμα την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Μας τακτοποιεί το σωστό μέτρο του ήθους, ότι τα πράγματα δηλαδή δεν κρίνονται με την εξωτερική τους έκφραση αλλά την εσωτερική τους αιτία. Στα μάτια του κόσμου αυτό που είναι δίκαιο και ορθόν είναι αυτό που φαίνεται. Στα μάτια του Θεού είναι δίκαιο και σωστόν αυτόν το οποίο πραγματικά λειτουργεί μέσα στην καρδιά μας. Και προσπαθεί αυτό να το εκφράσει ο Κύριος μας για να το συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα με αυτή την παραβολή. Θα δούμε λοιπόν τον φαρισαϊσμό ως ένα νόσημα, ως μια ασθένεια πνευματική που καταδυναστεύει την ψυχή μας και δεν την αφήνει να ελευθερωθεί, να κινηθεί άνετα. Ο φαρισαϊσμός έχει πολλούς τρόπους που εκφράζεται. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι μακρινό μας. Είναι πάρα πολύ δικό μας και επηρεάζει τη ζωή μας, όχι μόνο σε ένα επίπεδο πνευματικής αφηρημένης θεωρητικής κατάστασης αλλά πολύ συγκεκριμένης και πρακτικής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εποχή μας κατεξοχήν λατρεύει τον Φαρισαίον. Ζει με τα πρότυπά του, καθορίζεται με το ήθος του. Να δούμε μερικά πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να εμβαθύνουμε, να διεισδύσουμε σε αυτό το πνεύμα. Να δούμε το πρώτο στοιχείο του Φαρισαίου. Τι είδαμε στην παραβολή χθες? Είχε μια έπαρση ο Φαρισαίος ότι ήταν αυτός καλός και μάλιστα φαινομενικά απέδιδε αυτήν του την δικαιοσύνη και αρετή που είχε στον Κύριο. Στην ουσία όμως αυτό ήταν η μάσκα, το προσωπείο. Στο βάθος του φαινόταν ότι τον εαυτόν του λάτρευε και αποδεχότανε, και αυτό εκφραζόταν από την διάθεσή του να κατακεραυνώσει, να απορρίψει τον τελώνη που ζούσε στην αμαρτία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την έννοια της διακρίσεως. Διάκριση σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να διακρίνει τα πνεύματα. Φαινομενικά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Φαρισαίος εδώ τι έκανε. Ευχαρίστησε τον Θεό που και νηστεύει και κάνει ελεημοσύνες και δεν μοιχεύει. Αυτό όμως το ευχαριστώ που προς τον Θεό, αυτή η ευχαριστία προς τον Θεό, ποιος θα πει ότι δεν είναι κάτι όμορφο, δεν είναι σωστό. Όμως κουβέντα από κουβέντα, λόγος από λόγων που φαινομενικά φαίνεται ο ίδιος και ορθός να κρύβει ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν αυτή η ευχαριστία του Φαρισαίου είναι κατά Θεόν, είναι ευλογημένη ή είναι το προσωπείο του που στο βάθος κρύβει έναν δαίμονα. Είναι δυνατό λοιπόν πολλές θρησκευτικές μας πράξεις και ενέργειες ή ακόμα πράξεις φαινομενικά καλοσύνης να κρύβουν δαίμονα, να κρύβουν των πονηρών, να κρύβουν τον εγωισμό μας, την υπερηφάνεια. Αυτό φαίνεται από τη συνέχεια. Λέμε, πότε η μετάνοια είναι ειλικρινή στον ανθρώπο, πότε η ευχαριστία του προς το Θεό είναι αληθινή, αν έχει φιλανθρωπία. Είχε φιλανθρωπία. Αν έχει επιοίκεια, αν δεν έχει κατάκριση. Είχε. Αυτός βλέπουμε φαινομενικά στο πρώτο μέρος να λατρεύει τον Θεό και στη συνέχεια να κατηγορεί όλον τον κόσμο που λέει δεν είμαι ως η λυπή των ανθρώπων. Λοιπόν, ευχαριστώ σε Θεέ μου που δεν είμαι ως η λυπή των ανθρώπων. Έχουμε το πρόβλημα εδώ. Και τι γίνεται, και όχι μόνο το συγκεκριμενοποιεί σε προσωπικό επίπεδο που γίνεται κατακριτικότητα και όχι όπως αυτός εδώ τελώνεις. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο του Φαρισαίου, που ο Φαρισαϊσμός είναι μία μάσκα, ένα προσωπείο, μία αρρώστια δηλαδή, το πρώτο στοιχείο είναι ότι δεν αποδέχεται ο Φαρισαίος τους ανθρώπους, αποστρέφεται τους ανθρώπους, η αποστροφή προς τους ανθρώπους, και υπάρχει μία διάθεση αποστροφής. Με τι όμως όπλο και με τι λόγο? Με τον λόγο και το κίνητρο ότι εγώ είμαι καλά, εγώ είμαι καλός. Να λοιπόν το ήθος το διεστραμμένο, να λοιπόν η εκτροπή του ήθους που γίνεται ηθικισμός, που διακρίνεται από το γεγονός ότι γεννά την διάθεση αποστροφής, κατάκρισης του ανθρώπου. Και αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε στη ζωή μας, στον κόσμο που ζούμε. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί ο ίδιος να είναι καλός, αλλά με μια προσπάθεια όχι έκφρασης ελευθερίας, αλλά με διάθεση να προστατεύσει την εικόνα του, να προστατεύσει τον εαυτό του, να αυτοθεωθεί, να φτιάξει το είδωλο του εαυτού του και να το λατρεύσει, είτε αυτό κοσμικά εκφράζεται με τον ανθρωπισμό, είτε πνευματικά με τη διάθεση να πάμε στον παράδεισο. Ένας παράδεισος όμως που είναι άσχετος με το πρόσωπο του Χριστού, με τη σχέση μας μαζί του και τη σχέση με τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν γεννά τι? Μια διάθεση διεκδίκησης αναγνώρισης. Να διεκδικήσουμε την βεβαιότητα ότι εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστόν από τους άλλους, τους διεστραμμένους, τους ανήθικους, τους πεσμένους. Αυτό όμως πώς θα το διεκδικήσουμε εάν φανερώσουμε τα σφάλματα των άλλων, τους προσβάλλουμε και τους αποστραφούμε. Γι' αυτό θα δούμε λοιπόν πολλές φορές ένας άνθρωπος που τηρεί με ακρίβεια των ηθικών νόμων, είτε πνευματικών είτε κοσμικών, αλλά όχι στηριζόμενος στην αγάπη του για τον Θεό. Θεών, στην αγάπη του για το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά στη διάθεση της προσωπικής του επιβεβαίωσης, γεννά μέσα στο βάθος του αυτή στάση μια σκληρότητα, μια παγερότητα, μια ψυχρότητα. Αυτό είναι πρόβλημα, είναι αρρώστια αυτό. Είναι δαίμονας αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ο άνθρωπος που έχει αυτό το ήθος, ενώ νιώθει δυνατός, όταν κάνει ένα σφάλμα νιώθει απέραντη απόγνωση και απελπισία. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον καθρέφτη να δει τον εαυτό του και τρέμει με την ιδέα να τον καταλάβουν οι άνθρωποι ή τρέμει με την ιδέα πώς πλέον να επανατοποθετηθεί έναντι των ανθρώπων που τον ξέρουν ως καλόν. Δηλαδή αγωνία εν τέλει να διαφυλάξει την ηθική του ακεραιότητα και δεν αγωνία για την σχέση του με τον Θεό, τη σχέση με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που αγωνιά να διαφυλάξει την ηθική του ακεραιότητα είναι ανίκανος και ανάπηρος στο να αγαπήσει, το να δημιουργήσει σχέση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Κύριος αντιθέτως με τον Φαρισαίον, αν μελετήσουμε τον λόγον του, την διδαχή του, λάβουμε εμπειρία του πνεύματός του, του ήθους του, δηλαδή του τρόπου συμπεριφοράς μέσα στην εκκλησία, μέσα στην πνευματική ζωή, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Κύριος ποτέ δεν αποστράφηκε των αμαρτωλών. Ποτέ δεν αποστράφηκε τους αμαρτωλούς. Γιατί λέγεται αυτό? Για να κρίνουμε τον εαυτό μας, για να δούμε εάν όντως φέρομεν και στην πραγματικότητα το όνομα του Χριστού, δηλαδή είμαστε του Χριστού, θα το ελέγξουμε με αυτόν τον απλόν τρόπο. Αποστρεφόμαστε τους αμαρτωλούς, αποστρεφόμαστε τους ανήθικους, τους κακούς ανθρώπους. Θα πει κάποιος, μα και στο η κακή υπάρχει όριο. Μα κάποιοι άνθρωποι κάνουν κακό σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτά τώρα δεν είναι κουβεντούλες. Ή αποδέχεσαι ή δεν αποστρέφεσαι τον αμαρτωλό ή όχι. Ή τον αποστρέφεσαι ή όχι. Δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όριο στον άνθρωπο που δεν είναι εμπνευσμένος από τη χάρη του Θεού και λειτουργεί με το δικό του μέτρο, με τη δική του δύναμη, με τη δική του ψυχική αντίληψη και αντοχή. Ναι, αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί με τη δική του ψυχική αντίληψη και αντοχή, με ένα δικό του ατομικό ορθόν λόγων και όχι με την χάρη του Θεού. Ασφαλώς εκεί τα βάζει τα πράγματα σε ένα ορθολογικό πλαίσιο και λέει, μα πώς είναι δυνατόν και αυτόν τον άνθρωπο? Επομένως, αυτό που είναι συγκλονιστικό και δεν είναι κουβεντούλα να τη λέμε ή να την μαθαίνουμε, αλλά να την βιώνουμε, και αυτό δείχνει την ποιότητα της πνευματικής μας καταστάσεως. Δηλαδή, αν λειτουργούμε μέσα στην χάρη του Θεού ή όχι, είναι αν αποδεχόμαστε τον κάθε άνθρωπο, χωρίς όρια. Και αυτό τι είναι εν τέλει? Πραγματική ελευθερία. Είναι σκλαβιά. Είναι μειονεξία, είναι προβληματική συνείδησή μας και η εσωτερική μας αίσθηση. Δείχνει φτώχεια όταν περιορίζουμε τα πράγματα στις σχέσεις μας. Τα περιορίζουμε. Λέμε αυτός είναι καλός, έχουμε αυτή την τοποθέτηση, αυτός είναι κακός, έχουμε μια άλλη τοποθέτηση. Αν βαθιά μέσα μας δεν υπάρχει στοιχείο, δεν υπάρχει έγκλημα που να μας ενοχλεί στην στάση μας έναντι του ανθρώπου, αυτό τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει πνευματικών πλούτων. Αυτό σημαίνει πιο απλά, ο άνθρωπος έχει καρδιά, καρδιά πνευματική, καρδιά του Θεού. Καταλάβαμε? Δηλαδή, άλλο το πράγμα το να εξηγώ και να ερευνώ και να τα αναλύω, και άλλο αν έχω καρδιά ή όχι. Δηλαδή, αν έχω σπλάχνα εκτιρμών. Και αυτό είναι δώρον του Θεού. Δηλαδή, αν τέλει αν έχω σχέση με τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι ιστοριούλες που λέμε, γιατί είμαστε μακριά από τον Θεό. Μα πώς είμαστε μακριά από το Θεό, και εκκλησία πάμε και κινούμε και εξομολογούμαστε και προσευχές και δεν έχει σημασία. Πραγματικά είμαστε με τον Θεό αν η καρδιά μας είναι ενωμένη με τον Θεό, θέλει τον Θεό, ποθεί τον Θεό, γεμίζει από τη μνήμη του Θεού, γεμίζει, δηλαδή τι σημαίνει ο άνθρωπος έχει τον Θεό, γεμίζει η καρδιά του με τη μνήμη του ονόματός του. Πώς λες είσαι ερωτευμένος, θυμάσαι το πρόσωπο, το ακούς, τη φωνή του, το όνομά του και τρελαίνεσαι, γεμίζει η καρδιά σου, πλουτίζεις. Λοιπόν, σχέση έχω με τον Θεό όταν η μνήμη του ονόματός του με πληρεί, με καλύπτει. Αυτό λοιπόν είναι που γεννά αυτή τη συνείδηση. Δεν το είπε τυχαία ο Βάς Μακάριος, απόκτησε καρδιά και θα σωθείς. Αυτό το πράγμα είναι, εμείς δεν έχουμε καρδιά. Έχουμε βιολογική καρδιά, η άλλη παλεύεται, αλλά δεν έχουμε καρδιά. Η καρδιά λοιπόν εκφράζεται με αυτό το πράγμα. Το ότι δεν αποστρεφόμεθα ποτέ κανένα. Ποτέ κανένα. Όπως έκανε ο Κύριος. Όπως έκαναν οι Απόστολοι. Πότε δεν αποστράφηκε καθένα. Αντιθέτως δε, οι Φαρισαίοι τι κάνουν, αποστρέφονται τους πάντες. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό των Φαρισαίων η αποστροφή. Και θα το επαναλάβουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Κάτι γεύτηκες, γνώρισες κάποια πράγματα, αντελήφθης κάποια πράγματα και να αποστρέφεσαι, να ελέγχεις, να κρίνεις, να απορρίπτεις τον άλλον άνθρωπο. Βάσει της δικής σου γνώσεως, γιατί εσύ έλαβες κάποια γνώση ας υποθέσουμε. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το πρόβλημα. Δείχνει ότι η καρδιά μας είναι άρρωστη, δεν είναι καλά. Η καρδιά μας λοιπόν θέλει προσοχή, να την παρακολουθούμε. Ναι. Αυτό που λέμε, παρακολουθώ την καρδιά μου, θέτω φύλακα στην καρδιά μου, έχω προσοχή στην καρδιά μου. Αυτό είναι που οι πατέρες μας ονομάζουν ύψη. Θέτω φύλακα στην καρδιά μου, όπως ο πολεμιστής είναι στα τείχη και προσπαθεί να προφυλάξει την πόλη και παρακολουθεί μην έρθει ο εχθρός, έτσι θέτουμε και φύλακα στην καρδιά μας. Προσέχουμε την καρδιά μας. Προσέχουμε την καρδιά μας λοιπόν για να μην αποστραφούμε κανέναν άνθρωπο, να μην έχουμε κανένα αίσθημα αποστροφής και καταφρόνησης του πλησίον. Η καρδιά μας λοιπόν βγάζει διάφορα αισθήματα, διάφορες διαθέσεις. Λοιπόν, παρακολουθούμε την καρδιά μας. Πώς προσεγγίζουμε τον κάθε άνθρωπο? Αυτό είναι δηλωτικό της κατάστασής μας. Δηλαδή, κάποιος είναι πολύ σημαντικός. Έχει μια εξέχουσα θέση και έχει μεγάλη δύναμη. Αυτός μπορεί να μου δώσει πολλά ωφέλη. Να έχω κέρδος από αυτόν τον άνθρωπο. Πώς τον προσεγγίζω? Αρχίζω λοιπόν με μια αναξιοπρέπεια και με έναν γλιώδη τρόπο να κερδίσω την βοήθειά του, τη συμπαράστασή του. Ένας άλλος άνθρωπος που είναι τελείως άσημος και δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα για την ζωή μου, τον περνάω απαρατήρητα και αδιάφορα. Λοιπόν, ποιο είναι το κριτήριό μου ότι ο άνθρωπος αποτελεί πολύτιμη ύπαρξη γιατί είναι εικόνα του Θεού, ή ένας παράγοντας που μπορεί να ικανοποιήσει τα συμφέροντά μου? Αυτό λοιπόν δηλώνει την κατάστασή μου την εσωτερική. Αν κάποιος άνθρωπος νιώθω ότι μπορεί να είναι πρόβλημα για την ζωή μου για διαφόρους λόγους, ξέρετε, και θα το δούμε παρακάτω πιο αναλυτικά, αυτό που είναι χαρακτηριστικό επίσης του Φαρισαίου αλλά και του ανθρώπου που υπηρετεί όχι το αγαθόν ήθος και την πραγματική δικαιοσύνη αλλά τον ηθικισμό, κρίνει τα πράγματα εξωτερικά, γνωρίζει μόνο τα εξωτερικά πάθη. Δέστε τι είπε ο Φαρισαίος για τον τελώνη: δεν είμαι άρπαγας. Πώς το είπε? Και μοιχός, για να το δούμε πιο καλά. Δεν είμαι, καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι και μοιχοί. Δηλαδή τι, μόνο τις εξωτερικές αμαρτίες βλέπει. Δεν είπε για την υπερηφάνεια, δεν είπε για τον φθόνον, δεν είπε για την πονηρία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που ίσως ανήκουμε και εμείς, δεν μπορούμε να διαγνώσουμε τα ολισθήματα, τα πάθη της καρδιάς. Γιατί αν τα δούμε αυτά, θα καταλάβουμε ότι είμαστε σε κατάσταση πτώσης. Θα προσβάλλουμε την εικόνα μας και προτιμούμε να απασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα. Θα σας πω κάτι που είναι λίγο αστείο. Συζητούσα με κάποιον και μου λέει, δεν μ' αρέσει που μιλάω έτσι. Λέω άσχημες λέξεις, χαλιέμαι βρε παιδί μου και βάλε μου κανόνα. Λέω και εγώ το ίδιο κάνω, οπότε βάλουμε ο κανένας στον άλλο. Να προσέξουμε κάποιες μέρες, να μην λέμε άσχημες κουβέντες. Και το άκουσε κάποια ψυχή και λέει, βάλε μου και εμένα κανόνα. Ωραία. Να μην έχεις λογισμούς για τους δικούς όλοι σαρακοστοί. Μα μπαίνει κανόνας και στους λογισμούς μου, λέει. Θεωρεί κανείς ότι οι λογισμοί είναι κάτι άπιαστο. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και θεωρούμε ότι η άσκηση είναι κάτι χειροπιαστό. Και όταν την πει του άλλου, πρόσεχε το λογισμό, θεωρεί ότι καλά, πώς γίνεται αυτό, είναι δυνατό. Έχουμε συνήθιση τόσο πολύ να γίνεται το κεφάλι μας να μπαινοβγαίνουν λογισμοί που δεν δίνουν καθόλου σημασία. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το νου μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Και γι' αυτό τον λόγο, επειδή δεν είμαστε καλά εσωτερικά, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα εξωτερικά πράγματα. Θεωρώντας ότι η πνευματική ζωή είναι να μας πει πέντε συμβουλές τι πρακτικό να κάνουμε. Ενώ αυτό που είναι κύριο πρόβλημα είναι η καρδιά μας. Είναι τα πνευματικά πάθη. Αυτά λοιπόν τα αγνοεί ο Φαρισαίος και κρίνει τα πράγματα μόνο με αυτό που φαίνεται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε την καρδιά μας, τα εσωτερικά πάθη. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε, μπορείς να έχεις μια αρνητική διάθεση για κάποιον ή μια αδιάφορη στάση. Αυτό δεν είναι απλό. Λέει κάποιος, μα έτσι μου ήρθε, δεν είχα κάποια πονηρή διάθεση, δεν το κατάλαβα, ούτε πέρασε από το μυαλό μου. Υπάρχει όμως στην καρδιά μας. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Και ένα χαρακτηριστικό άλλο του Φαρισίου είναι αυτή η δυσαρέσκεια, η κακομοιριά. Αυτή λοιπόν η δυσαρέσκεια που έρχεται με ένα λεπτό τρόπο κλέβει την χαρά της καρδιάς μας. Δείχνει ότι η καρδιά μας δεν είναι ελεύθερη, δεν είναι άνετη. Σημαίνει ότι η μνήμη οποιοδήποτε προσώπου, οποιοδήποτε ονόματος, να μην φέρνει βάρος ή δισταγμόν εις την καρδιά μου. Επειδή αυτό δεν μας βολεύει, γιατί όλοι κάτι ψιλομπερδευόμαστε σε αυτά, λέμε, μα δεν το είπα ποτέ τίποτα, δεν του έκανα τίποτα, είμαι εντάξει. Εντάξει στα εξωτερικά, σε αυτά που μπορεί να κορυδέψεις τον εαυτό σου και τον άλλον. Όμως τον Θεό δεν μπορεί να το δουλέψουμε. Και ας το δουλέψουμε και τον Θεό, την καρδιά μας δεν δουλεύουμε. Γιατί η καρδιά μας δεν είναι άνετη. Η καρδιά μας δεν έχει χαρά. Η καρδιά μας δεν είναι ελεύθερη. Κάποτε λοιπόν, όπως γνωρίζουμε από τη γραφή, πήγε ο Κύριος στο σπίτι του τελώνου, του Ματθαίου, και εκεί τι έκανε, συμπεριφερόταν σαν ήταν και αυτός αμαρτωλός, σαν ήταν και αυτός τελώνης. Αυτό είναι οποιαδήποτε, είναι η μέγιστη ανατροπή ενός καθώς πρέπει κόσμου, κόσμος που χωρίς τα πράγματα σε καλούς και κακούς, βγαίνει και ο Κύριος και διδάσκει, πώς να μην τον περάσουν πλανεμένο, εφόσον ήδη έχουν άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια ζωής. Λοιπόν, έκατσε μαζί στο τραπέζι με τους αμαρτωλούς. Οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν. Άλλο πρόβλημα του Φαρισαίου. Το άλλο είναι σκανδαλίζεται. Και λέμε σκανδαλίστηκα. Τι σημαίνει σκανδαλίστηκα? Ξέρετε, σημαίνει ότι έκανε ο άλλος κάτι τρομερό που ούτε καν μπορούσα να το διανοηθώ, γιατί είμαι καλύτερος. Γι' αυτό σκανδαλίστηκα. Απλά. Τι είναι, αν είναι δυνατόν κάτι να μας σκανδαλίζει, σημαίνει ότι εμείς βγάζουμε τον εαυτούλη μας από την πτώση. Από την αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Τι μας καθαρίζει, είμαστε παρθένες εμείς? Ενώ στην ψυχή, δηλαδή είναι καθαρή η καρδιά μας. Τι το παίζουμε δηλαδή και σκανδαλιστήκαμε. Άρα το παίζουμε ότι κάτι είμαστε και μας σκανδαλίζει ο άλλος. Άρα ο σκανδαλισμός δεν είναι μόνο πρόβλημα αυτού που θεωρητικά ή πρακτικά μας σκανδαλίζει. Είναι εμείς που σκανδαλιζόμαστε. Μας σκανδαλίζει ο εγωισμός μας. Μας σκανδαλίζει η φιλαυτία μας. Οικοδομήσαμε μια ιδέα για το εαυτό μας ότι είναι κάπως καλύτερη. Και ο άλλος ήρθε και μας χάλασε. Μα κατέστρεψε τον λογισμό, βρε παιδί μου. Ήμασταν καλοί εμείς μέχρι το αγγελουδάκια ήμασταν. Και μας έκοψε τα φτερά ο άλλος και πληγωθήκαμε. Αυτό τι σημαίνει σκανδαλίστηκα. Σκανδαλίστηκα σημαίνει είμαι εγωιστής. Σκανδαλίστηκα σημαίνει είμαι φύλαυτος. Σκανδαλίστηκα σημαίνει είμαι αμετανόητος. Εάν μετανοώ και είμαι σε κατάσταση συντριβής, ασχολούμαι με τα λάθη μου, με τα πάθη μου και θεωρώ τον εαυτό μου έσχατο των ανθρώπων. Όχι και έσχατο, δεν είμαι και χειρότερος. Υπάρχουν χειρότεροι που μου χάλασε το λογισμό, πάτε τι με έκανε. Και μόλις κοινώνησα τώρα. Και αρχίζει ο άνθρωπος να δημιουργεί αυτό το πράγμα. Αυτός ο σκανδαλισμός λοιπόν είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του Φαρισαίου. Πρέπει να κόψουμε τη γλώσσα μας και να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Με σκανδάλισε. Λοιπόν, πηγαίνει ο Κύριος και λέει. Και σκανδαλίζονται οι Φαρισαίοι και του λένε «Γιατί μετατελωνών και αμαρτώνε θύ και πίνει ο διδάσκαλος Σιμών» «Γιατί μετατελωνών και αμαρτώνε θύ και πίνει ο διδάσκαλος Σιμών» Τι θα μπορούσαν να πούν άλλο? Να πούν πω, «Και εμείς αμαρτωλοί είμαστε, έλα και σε εμάς» Και να πούνε «Α, τυχεροί που είναι αυτοί» Να είχαμε και εμείς την τύχη τους. Τι πρέπει να κάνουμε να έρθει και σε εμάς? Αλλά γιατί να έρθει σε εμάς? Να έρθει σε εμάς να μας πει μπράβο, να μας δώσει συγχαρητήρια, να μας δώσει την αμοιβή μας. Αλλά σκανδαλίζονται γιατί δεν έχουν συνέστηση του ποιοι είναι. Ο Φαρισαίος ποτέ δεν έχει συνέστηση του ποιος είναι. Λοιπόν, κατακρίνουν τους αμαρτωλούς επειδή είναι αμαρτωλοί και κατακρίνουν τον Κύριο επειδή τους δέχεται τους αμαρτωλούς. Κατακρίνουν λοιπόν και λέει. Γιατί μετατελώνουν και αμαρτωλιστήνει ο Κύριος, τους κατακρίνει, είναι αμαρτωλοί. Και τον Κύριο κατακρίνουν γιατί συντρώει μαζί τους. Εδώ τι σημαίνει λοιπόν? Ότι δεν υπάρχει αγάπη. Δεν θέλουν να σωθούν και αυτοί. Δεν θέλουν το καλό και αυτόν. Και δεν υπάρχει αγάπη και δεν υπάρχει καρδιά. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ο Κύριος λοιπόν τους ξεσκεπάζει το πρόβλημα. Τους αποκαλύπτει το πρόβλημα, με το γάντι. Με έναν τρόπο που να εμείς οι αφελείς άνθρωποι το περνάμε πολύ πρόχειρα και εξόφαλτσα. Έτσι είναι και η ζωή μας. Ακούμε μια κουβέντα και την παίρνουμε όπως μας βολεύει, όπως θέλουμε. Δεν βαθύνουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Κάνουμε όπως δεν καταλαβαίνουμε. Τυφλώθηκαν οι οφθαλμοί μας. Και τι γίνεται λοιπόν, τι τους λέει ο Κύριος, τους ξεσκεπάζει. Το πνευματικό τους πρόβλημα απορρίπτοντας την ψεύτικη δικαιοσύνη που είχαν, την αρετή, την ψεύτικη. Και τι τους λέει? Ουχρίαν έχουσιν ισχύοντες ιατρού, αλλικακώς έχοντες. Δεν έχουν ανάγκη, λέει, υγιής. Εσείς τι ανάγκη, δεν έχετε ανάγκη. Τι με θέλετε? Σαν να τους λέει, δηλαδή με έναν τρόπο που ουσιαστικά σημαίνει τους προσβάλλει την υγεία. Ουσιαστικά λοιπόν, εσείς που νομίζετε ότι είστε υγιείς, αφήστε με ένα ήσυχο, δεν με έχετε ανάγκη. Εσείς λοιπόν που νομίζετε ότι είστε υγιείς, στην ουσία αυτό είναι, σημαίνει, ενώ ένας αφηλής θα είπε, είδες, μας είπε και ότι είμαστε και καλά. Είναι πώς το παίρνει η ψυχή. Δέστε λοιπόν, τους λέει ο Κύριος, ούχρι εν έχουν συνεισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Δεν έχουν ανάγκη οι υγιείς των ιατρών, αλλά οι άρρωστοι. Τους λέει λοιπόν ο Κύριος, εσείς που νομίζετε στην πραγματικότητα ότι είστε υγιείς, δεν με έχετε ανάγκη. Άρα νομίζετε, είναι ψεύτικη η δικαιοσύνη σας. Και εφόσον νιώθετε αυτάρκης και ικανοποιημένοι με τον εαυτό σας, δεν με έχετε ανάγκη. Δηλαδή, ήδη επιλέγετε να είστε μακριά μου. Γιατί νιώθετε ότι είστε αυτάρκης, ότι είστε υγιείς. Ενώ αυτοί που με έχουν ανάγκη είναι οι άρρωστοι. Και αυτός λοιπόν πηγαίνω. Τους δίνει μία διδαχήν. Αν έχει κανείς, θα μπορούσε κάποιος να πει «Εντάξει βρε παιδάκι, δεν τους το ανέλε πιο πολύ, αφού δεν καταλαβαίναν οι άνθρωποι». Άμα θέλει κάποιος να καταλάβει, θα καταλάβει. Αν δεν θέλει, δεν χρειάζονται πολλές αναλύσεις. Δεν είναι υπόθεση του νου να καταλάβει ο άνθρωπος. Είναι υπόθεση η καρδιά μας να ταπεινωθεί. Και άλλος, μα εξήγησέ του, θα το βοηθήσεις. Όχι, ποτέ. Αν η καρδιά δεν είναι έτοιμη, δηλαδή αν η καρδιά δεν θέλει, αν η καρδιά δεν είναι ανοιχτή, αν η καρδιά δεν μαλακώσει, δεν συναισθανθεί, δεν δανκρίσει ο άνθρωπος, δεν πενθήσει και δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει ποτέ. Τι λόγια. Ο Κύριος γι' αυτό μιλούσε με τέτοιο τρόπο που μπορούσε κανείς να τον κατηγορήσει. Μα πες το στο πιο ξεκάθαρα, Θεέ μου. Δεν χρειάζεται περισσότερο ξεκάθαρα. Η καρδιά δεν λειτουργεί με τα ξεκάθαρα με αυτόν τον τρόπο του μυαλού ξεκάθαρα. Αν κάποιος έχει ευαισθησία, αντιλαμβάνεται το μήνυμα του Κυρίου. Και αν πραγματικά κάποιος έχει φιλό του, μου λέει, όχι, μας την είπε κανονικά, θα πει. Σαν να μας λέει, είστε υποκριτές και ψεύτες και είστε και άρρωστοι και νομίζω ότι είστε υγιείς. Και δέστε με αγάπη τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Γι' αυτό παρακάτω λέει ο Κύριος. Πορευθέντες λοιπόν μάθετε, τι εστίν έλεον θέλω και ουθυσίαν. Πάντε να μάθετε τι σημαίνει δεν θέλω. Την θυσία σας, τα λοκαυτώματά σας, θέλω την αγάπη, το νέλεο, την ελιμοσύνη. Μάθετε πρώτα αυτό και έλατε να τα πούμε. Γιατί λέει, ούγαρ ήλθον καλές οι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς μετάνοια. Δεν ήρθα για τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς. Τους ξεκόβει. Τους απομακρύνει. Γιατί? Για να φανεί και το πρόβλημά τους. Δεν τους απομακρύνει ο ίδιος, αλλά καταδεικνύει την απομάκρυσή τους. Ακόμη και αυτό που στην Εκκλησία λέγεται αφορισμός που γίνεται μια κακή του χρήση. Τι σημαίνει τελικά αφορισμός? Δεν αφορίζει κανένα. Αλλά καταγράφει την πραγματικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή του επισημαίνει ότι ο ίδιος αφορίστηκε. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Κύριος. Η ψυχοσύνθεση λοιπόν του Φαρισαίου είναι τρομερά σχολαστική, απέσια και κακοδιάθετη. Κάνει λοιπόν μία φοβερή λεπτολόγων εξέταση. Σκοτώνει για το γράμμα του νόμου και καταπατεί ασύστολα την ουσία του. Ο σχολαστικισμός, η λεπτολόγηση στη ζωή μας, είτε αναφέρεται προς άλλους, είτε προς τον εαυτό μας, πέρα του ότι είναι μια ψυχική αναπηρία, μια κατάσταση νεύρωσης, έχει όμως βάση και πνευματική. Όταν λοιπόν αγωνιώ με έναν άρρωστον τρόπο να εξετάζω τα σφάλματα του άλλου ή την ζωή μου, τι δηλώνει? Ότι δεν μπορώ να αρκεστώ στο έλεος του Θεού και θεωρώ ότι ο Θεός είναι ένας μπαμπούλας, ένας αστυνόμος που θα με ελέγξει για το παραμικρό ακούσιο και εκούσιο. Και αρχίζω τότε με έναν μανιακό τρόπο να εξετάζω τη ζωή μου για να την κάνω τόσο ακριβή, ούτως ώστε να τύχω του παραδείσου που θα μου το δώσει ο Θεός ως βραβείο και ως επιβράβευση. Αλλά πολύ δυσκολότερα μπορώ να συνάψω πραγματική σχέση μαζί του. Και η προσπάθεια που κάνω για να έχω μία ακρίβεια στην ζωή μου δεν συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού, αλλά συνδέεται με την ανάγκη μου για αυτοδικαίωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος κάποιες φορές που αγωνίζει νιώθει να πνίγεται, κουράζεται, ταλαιπωρείται, δεν αντέχει, του φαίνεται βαρύ το φορτίο. Γιατί ακριβώς η ουσία όλης αυτής της προσπάθειας δεν είναι η χαρά του Θεού, δεν είναι η αγάπη μας για τον Θεό, αλλά είναι ανάγκη μας με έναν αγχωμένον τρόπο να βρούμε μια γωνιά του παραδείσου, όμως έναν παράδεισο που δεν κυριαρχεί το πρόσωπο του Χριστού, αλλά κυριαρχεί η παλικαριά μας ότι τα καταφέραμε. Αυτός λοιπόν ο βιασμός που δημιουργούμε στον εαυτό μας με αυτόν τον αγχωτικό τρόπο προβάλλεται στη ζωή μας και στις σχέσεις μας και βλέπουμε και εμείς είναι το ίδιο να κάνουμε σε άλλους ανθρώπους. Να αγωνιούμε Μήπως σωθούν και τα παιδιά μας, αλλά με τέτοιον τρόπο και ο παράδεισος μας είναι κόλαση. Δεν κρύβει αυτό εμπιστοσύνη προς τον Θεό, αλλά κρύβει μια προσπάθεια υποκατάστασης του Θεού με τη δική μας δύναμη. Υποκατάσταση της χάρτος του Θεού με τη δική μας προσπάθεια. Η προσπάθεια δική μας δεν είναι υποκαταστήσιμο των Θεών, είναι για να ταπεινωθούμε, είναι για να συντριβούμε, είναι για να αγαπήσουμε τον Θεό. Όπως λέει ο Γεροπορφίος, τι κάνεις, βρίσκω τρόπους αγάπησης του Θεού, λέει. Προσπαθώ τρόπο να αγαπήσω τον Θεό παραπάνω. Βρίσκω τρόπους να κολακέψω τον Θεό, να ελκύσω τον Θεό στην καρδιά μου. Λοιπόν, πόσο διαφορετικό λοιπόν, για να το καταλάβουμε, έχει φιλανθρωπή και ελιμοσύνη που προέρχεται από μια καρδιά συντετριμένη, διαλυμένη. Από μια καρδιά που νιώθει ότι είναι δυνατή. Ποια είναι η διαφορετική τους εκδήλωση και έκφραση. Λέει λοιπόν ο Κύριος ξεκάθαρα, ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Όταν λοιπόν νιώθεις ότι είσαι δίκαιος, τι σημαίνει πολύ απλά στα καθημερινά? Δεν έχεις θέση στον Χριστό, δεν έχεις θέση. Δηλαδή, ποιο είναι η ουσία, να καταλάβουμε πόσο χάλια είμαστε και ότι έχουμε ανάγκη το έλεος του Θεού. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς έχουμε το έλεος του Θεού ανάγκη, είμαστε τότε ελεήμονες και τους αδελφούς μας. Αυτό που έχουμε ανάγκη και λαχταρούμε, αυτό από το οποίο εξαρτώμεθα, αυτό δίνουμε και στον άλλον άνθρωπο. Ποιος λοιπόν είναι ο ελεήμον? Είναι ο συντετριμένος. Ποιος λοιπόν είναι ο αληθινά εύσπλαχνος? Αυτός που νιώθει ότι από την ευσπλαχνία του Θεού ζει. Αν νιώθω ότι εγώ στέκομαι στα πόδια μου και προσπαθώ να οικοδομήσω μία σωτηρία η οποία στηρίζεται στη δική μου δύναμη, είναι ο ηθικιστής άνθρωπος. Αυτός δεν εμπνέεται, είναι άσχετος από το έλεος του Θεού. Γι' αυτόν η ελεημοσύνη του Θεού υποκαθιστάται από τα βραβεία και τους στεφάνους που θα του δώσει ο Θεός. Ο Θεός γι' αυτό υπάρχει, ως επιβραβευτής του. Και με αυτή την έννοια αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι εύσπλαχνος στους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, ποια είναι η ποιοτική διαφορά της φιλανθρωπίας των δύο ανθρώπων? Του Φαρισαίου, αυτού που στηρίζεται στη δική του δύναμη, λέει, μη είπε ο Χριστός να είμαστε καλοί άνθρωποι, να κάνουμε και ελιμοσύνη και θα διαβάσουμε, θα πει στον εαυτό του στο Ευαγγέλιο της Κρίσης ότι θα σωθούμε αν κάναμε καλά έργα. Λέει, ωραία, θα κάνω καλά έργα. Θα προσπαθώ να βοηθώ τον φτωχό, τον αδύνατο, τον άρρωστο, να προστρέχω. Αλλά προστρέχει με έναν άκαρδο τρόπο. Με έναν τρόπο να νιώθει ισχυρός ότι έκανε κάτι για να μπορέσει να δικαιωθεί του παραδείσου. Πάει και ο άλλος και λέει, είμαι ένα μάτσο χάλια. Είμαι διαλυμένος. Μόνο στο έλεος του Θεού στηρίζομαι. Και τον διαλύει η αγάπη του Θεού. Δεν τον αναγκάζει κανένας. Δεν τον αναγκάζει η προσδοκία του παραδείσου. Αλλά η καρδιά του τον οθεί να δώσει αγάπη στους άλλους ανθρώπους. Είναι ποιοτική διαφορά. Ο πρώτος παίρνει μια σωματική υλική βοήθεια, αλλά η καρδιά του μένει γυμνή. Ο άλλος παίρνει αγάπη συντριβής και πληρούται από την παρουσία του άλλου ανθρώπου. Και βλέπει την ελεημοσύνη του άλλου δαίμοναν, σκληροκαρδίαν, απουσίαν σχέσεις και στα άλλη περίπτωση συναντάς Χριστόν. Πότε λοιπόν, γι' αυτό είπαμε όλα αυτά σύνδεται πρακτικά, πότε συνάπτωμε πραγματική σχέση με έναν άνθρωπο? Όταν είμαστε διαλυμένοι εμείς. Όταν είμαστε δυνατοί, όταν είμαστε καλοί, όταν είμαστε αυτάρκεις, δεν μπορούμε να συνάψουμε σχέση πραγματική, καρδιακή με κάποιον άνθρωπο. Μπορούμε να κοινωνήσουμε του άλλου ανθρώπου. Κοινωνούμε του άλλου ανθρώπου όταν είμαστε διαλυμένοι εμείς. Ο Φαρισαίος όμως δεν είναι διαλυμένος, είναι πανίσχυρος, είναι βήμ. Με αυτή, πες. Πιο δυνατά δεν ακούμε. Ένας έφεγε τόσα λεφτά, ο άλλος έφεγε τόσα λεφτά εις βάρος άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, Αν μπορείτε να βοηθήσετε, πώς μπορούμε. Λοιπόν, εάν μου βρεις έναν τρόπο, κατακρίνοντας τον Χίτλερ και τους πολιτικούς, θα δώσω την κοινωνία σου από κάτω. Κατακρίνοντας τον Χίτλερ, κατακρίνοντας τους πολιτικούς που τρώνε, σώζεις κανέναν. Λοιπόν, κατακρίνοντας τον Χίτλερ, κατακρίνοντας τους πολιτικούς, σώζεις κανέναν ή σώζεις αυτούς που αδίκησαν. Ποιον ωφελείς. Ποιον ωφελείς. Ποιον ωφελείς. Ποιον βλάπτης. Και το Χίτλερ. Πες του ένα κύριε, λέει σε τον. Θεέ μου, ανάπαυσε την ψυχούλα του καημένου. Μα και την ψυχούλα δεν ωφελούμε. Δηλαδή είμαστε χαζοί. Δεν κοιτούμε θετικά τα πράγματα. Αχ, για αυτές οι αναλύσεις. Αφήστε τα αυτά σε αναλύσεις. Κάντε κράτεια στους λογισμούς. Λοιπόν, τι κάθεσε λέει ο Κύριος, όταν λέει έλεον θέλω, τι σημαίνει έλεον θέλω, μάθετε λέει, τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσία. Αφήστε τις γνηστίες σας, αφήστε τις ασκήσεις σας, αγάπην θέλω, συγχώρεστε θέλω, επιοίκειαν θέλω ανάμεσά σας. Λέει, τι ψάχνεις και κάθεσαι, λέει ένας γέροντας, για τις ελλείψεις του πλησίον σου. Γίνε λίγο πιο εύσπλαχνος απέναντί του. Είναι και αυτός μέλος σου. Δεν έχουμε αυτή την εκκλησιολογική συνείδηση ότι δεν είμαστε ξεκομμένοι ένας από τον άλλο, αλλά είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Είναι και αυτός μέλος σου. Η αδυναμία που σήμερα διαπιστώνεις σε αυτόν, αύριο θα είναι δική σου. Πολλές φορές, ξέρετε, έρχονται στραβά στη ζωή μας και λέμε γιατί βρε παιδά μου και γκρινιάζουμε. Γιατί και εμείς είμαστε στραβοί. Δεν έχουμε καλό λογισμό. Αρχίζουμε και γκρινιάζουμε και παραπονούμεθα και έκρινουμε τους πάντες. Αλλάζει η διάθεσή μας, αλλάζει η διάθεση των άλλων, αλλάζουν οι σχέσεις μας, αλλάζουν και οι επαγγελματικές μας ακόμα σχέσεις και καταστάσεις. Ο άνθρωπος που είναι εσωτερικά αναπαυμένος και έχει ένα θετικό πνεύμα, δηλαδή έχει μια καλοσύνη, ελκύει άνθρωπος κοντά του, γίνονται πιο απλά τα πράγματα. Θυμηθείτε με τον γέρο τον Άγιο Σιλουανό, έλεγε ότι ήταν στο Ρώσικο μοναστήρι και είχε την εποχή εκείνη χιλιάδες μοναχούς και είχε πολλούς εργάτες που έρχονταν από την Ρωσία και από διάφορα μέρη και ήταν αυτός οικονόμος και υπεύθυνος σε κάποια ομάδα εργατών. Όλοι δυσκολεύονται, αυτός θα βρεις και μια χαρά με τους εργάτες. Λέει, πώς τα καταφέρνεις. Λέει, πηγαίνω στο κελάκι μου και προσεύχομαι τον καθένα προσωπικά. Και μετά αρχίζει λυπάται η ψυχή μου τον καθένα που λέει, άφησε ο καθένας την οικογένειά του, ήρθε εδώ και συγκινούμε και μετά βυθίζουμε στον Θεό και ξεχνάω τους ανθρώπους και πηγαίνω στον Θεό. Μετά ξανά πηγαίνω στους ανθρώπους. Και όλοι ήταν υπάκοοι στον Άγιο Σιλουανό. Πολλές φορές και το τι πνεύμα έχει ο άλλος εξαρτάται και από τη δική μας προσέγγιση, από τη δική μας διάθεση. Δεν είναι τυχαίο που καμιά φορά έρχονται στραβά πράγματα στη ζωή μας. Κάτι στραβά λειτουργεί και μέσα μας. Και είναι καλό να το δούμε. Δεν είναι πάντα ότι είμαστε τόσο καλοί και θέλει να μας κάνει καλύτερος ο Θεός. Να μας δοκιμάσει ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Μπορεί να είμαστε διαβολάκια που πρέπει να διώξουμε τα πάθη από την καρδιά μας. Και λέμε ο καθένας αρεσκόμαστε να λέμε τους καλούς δοκιμάζει ο Θεός. Λοιπόν, προσπαθεί ο Φαρισαίος να τηρήσει κάποιες εξωτερικές τυπικές διατάξεις και υπερηφανεύεται. Όταν τηρείς κάποια εξωτερικά πράγματα, γι' αυτό ξέρετε μας αρέσει να μας λένε πέντε πρακτικά πράγματα, λέμε. Πάτερ μου, πες μου πέντε πρακτικά πράγματα να κάνω. Κι ο άλλος θέλει να του πεις, περπάτε 5 χιλιόμετρα, κάνε 30 μετάνιες, φάει αυτό το φαγητό, χαμογέλασε, χάτσε. Όταν του πεις να προσεύχεσαι με θέρμη, και πώς γίνεται αυτό, αυτό είναι πρακτικό. Με θέρμη να δεις τον αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, το βλέπεις. Και αυτό πώς γίνεται. Και τι σε ενδιαφέρει αυτό, Ηλία. Πώς γίνεται αυτό με θέρμη. Η καρδιά μας είναι που στραμμένη το θέμα. Πού είναι στραμμένη η καρδιά μας. Λοιπόν, όσο πιο πολύ κανείς κοιτάζει τον εαυτόν του και βλέπει την βρωμιά του, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει ότι για τη σωτηρία του ένα και μοναδικό είναι το μέσον, το έλεος του Θεού. Και αυτό που είπαμε και πριν, όσο πιο πολύ νιώθουμε ότι έχουμε ανάγκη το έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ αισθανόμαστε έλεος για τον πλησίο μας. Γεμίζει η ψυχή μας από έλεος. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Τα όρια στο έλεος. Τι εννοείτε? Προς κάποιον? Τα όρια προς τέλος είναι απεριόριστα. Όταν έχεις οικογένεια. Είναι απεριόριστα. Αυτό σκάρει από την οικογένειά σου πάλι απεριόριστα. Είναι απεριόριστα. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Απεριόριστα οφείλουν να είναι τα όρια που η καρδιά μας θέλει την σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό είναι αγιότητα, είναι κορυφή γραμμή. Εμείς τίνουμε προς ποια κατεύθυνση? Να μην βγάλουμε εχθρότητα, μίσος, κακότητα. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τον λογισμό μας, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την καρδιά μας, να δούμε τον εαυτό μας, να μαλακώσει η καρδιά μας. Θα ήταν αρετή, που είναι δώρον του Θεού, ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα, να αισθανόμαστε και καλοσύνη για τον άλλον άνθρωπο και αγάπη. Γι' αυτό λέμε είναι απεριόριστα το έλεος, όπως και απεριόριστο το έλεος του Θεού για μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει πρακτικά. Πρακτικά. Θα δώσω δυνατότητες στον άλλο να με εκμεταλλεύεται. Το να προστατεύσω την οικογένειά μου δεν συνεπάγεται ότι δεν έχω απεριόριστον έλεος για κάποιον. Το να έχω απεριόριστο έλεος προς κάποιον δεν σημαίνει δίνω τον εαυτό μου όργανο εκμετάλλευσης και θυματοποιώ τον εαυτό μου. Η ελεημοσύνη δεν είναι θυματοποίηση. Δεν είναι μαζοχισμός. Είναι γνώση. Είναι ελευθερία, είναι φως. Που σημαίνει ανδρείο φρόνημα. Σημαίνει ισορροπία, σημαίνει υγεία, σημαίνει αρχοντιά. Δηλαδή με αξιοπρέπεια φερόμενος προσπαθώ να διαφυλάξω από το κακό και τον εαυτό μου και τον άλλον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται με το στανιό να γίνουμε μάρτυρες και να θεωρούμε τον εαυτό μας θύμα και να φαντασιωνόμαστε ότι είμαστε μεγαλομάρτυρες, αλλά αισθανόμενοι την αδυναμία μας, ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον πόνο, προστατεύουμε τον εαυτό μας, ζητώντας και τη βοήθεια του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να μην μολύνουμε την καρδιά μας με κακότητα. Καταλάβατε? Κανείς άλλος? Βάλουμε φυλάκα της καρδιάς μας τον Θεό ή ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε επίγνωση? Φυλάσω την καρδιά μου όταν μου ήρθε ένας λογισμός αρνητικός, δεν τον αποδέχομαι, δεν κουβεντιάζω μαζί του για παράδειγμα. Έτσι. Χιλιάδες λογισμοί μπορεί να περάσουν από τον άνθρωπο. Δεν πιάνω κουβεντούλα μαζί του. Δεν τον αποδέχομαι. Πότε αποδέχομαι ένα λογισμό? Αν για παράδειγμα αισθάνεσαι ότι σε επίκρανε σε κάτι υποθετικά. Λες, επειδή νιώθεις στιγμένη, καλλιεργείς το λογισμό και λες, και αρχίζεις και φτιάχνεις εικόνες, σενάρια. Μου έκανε αυτό, μου έκανε φαντασιώνες σε χιλιάδες πράγματα. Και καλλιεργείς το λογισμό. Δεν είναι απλώς η καλλιεργία του λογισμού, είναι και τι κρύβεται πίσω από την καλλιεργία του λογισμού. Νιώθεις ότι δεν ικανοποιείς από κάτι, νιώθεις ότι είσαι θυγμένη, νιώθεις ότι προσβλήθηκε ο εγωισμός και προσπαθείς με τη διαδικασία διαλόγου με τον λογισμό να προστατεύσεις το δικαίωμα σου, να αυτοδικαιωθείς. Δηλαδή η διαφορά έμπνευσης και λογισμού είναι εγωισμός? Μην μπερδεύομαστε τώρα, ένα-ένα. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν, κάποια άλλη στιγμή, έρχεται ένας λογισμός σε κάποιους ευαίσθητους ανθρώπους και λέει: ωραία, παιδί μου, πήγα κοινώνηση και δεν κατάλαβα τίποτα. Μήπως δεν κατάλαβε ο πνευματικός τι αμαρτίες του είπα και μ' άφησε να κοινωνήσω? Και μέχρι να κοινωνήσω, άνθρωπος παιδεύει το λογισμό, παιδεύει και βασανίζεται. Δεν πιάνει διάλογο με το λογισμό σου. Ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τον χαρακτήρα του, με την κατάσταση που είναι, άλλος είναι σκληρόκαρδος, άλλος είναι υπερευαίσθητος, έχει ο καθένας την υποδομή τέτοια που ελκύει διαφόρους λογισμούς. Ο υπερευαίσθητος αρχίζει να έχει ενοχές. και να σκέφτει χίλια δύο πράγματα. Δεν πιάνω διάλογο με τον λογισμό μου. Αρνούμε οτιδήποτε. Και τι λέω, Θεέ μου, αν είναι να με κάψει, κάψε με, εγώ σε θέλω. Και δεν πιάνω κουβέντα με τον λογισμό μου. Αυτό σημαίνει πως έχω την καρδιά μου, ναι. Η συνείδηση με τον λογισμό, πώς μπορούμε, ας πούμε, μια φορά λέμε, έχω κάποιο λογισμό, ξέρω εγώ, ότι νιώθω νοκιάς που έκανα αυτό, που έκανα εκείνο. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι και η φωνή της συνείδησης. Ναι, πολύ σωστά. Μπορεί να είναι η φωνή της συνειδήσεως που σου μαρτύρει κάποια πράγματα. Λοιπόν, γιατί να το κάνω λογισμό και να το κάνω μετάνοια και προσευχή. Γιατί να αρχίσουν να αναλύω τι έκανα, πόσο το έκανε, πώς το έκανε έτσι, και ποια ήταν, και τι θα πει τώρα το ένα. Και αρχίσουν να φτιάχνω κάτι για να προστατεύσω τον εαυτό μου, να τον περιφρονήσω τον εαυτό μου. Γιατί δεν πάω και ανοίγω με σώθηκε, ελέησε με Θεέ μου. Γιατί να κάθομαι στο κρεβάτι και να σκέφτομαι τι έκανα και να μην σου πω θα κάνω μετάνοιες και να πω Θεέ μου, ελέησε μου. Και να γονατίσω. Και να ζητώ ελέησε του Θεού και να γλυκάνει η καρδιά μου. Για ποιο λόγο. Όλα δεν έχουν κάτι. Έτσι δεν είναι. Άρα, το να αρνηθώ το λογισμό δεν αρνούμε τη συνείδησή μου, αλλά διαχειρίζουμε με ορθόν τρόπο τη συνείδησή μου. Με πνευματικό τρόπο. Να δούμε και λίγο παρακάτω. Πού είστε, από πού, από εκεί. Ο τελώνης τελικά σώνεται. Ο Παρασίας πώς θα σωθεί, πώς θα του πούμε ότι κοίταξε τη λέξη, κάνεις λάθος, από την αρχή σύντα μας λέει ότι εντάξει, εγώ είμαι λίγο και πώς θα σώσουμε αυτή την ψυχή. Βέβαια. Και ο Κύριος και για τον Φαρισαίο ήρθε. Όταν αποκτήσει επίγνωση ότι είναι και αυτός πρόβλημα, τότε αρχίζει η σωτηρία του. Αλλά δεν θα το δείξουμε εμείς. Θα το δείξει ο Θεός, θα το οικονομήσει ο Θεός. Για όλους ήρθε ο Χριστός. Προσέξουμε και, να προσέξουμε και για τον Φαρισαίο και για τον σκληρόκαρδο. Συνεπώς, αλλά δεν μπορούμε εμείς να σώσουμε κανένα γιατί και εμείς παίρνουμε τη θέση του τότε και εμείς Φαρισαίοι γινόμαστε. Θα δώσουμε μια μαρτυρία σε κάποιον μόνο αν φέρουμε στην καρδιά μας τη μνήμη και την αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φέρει στην καρδιά του τη μνήμη και την αγάπη του Θεού και τη χάρη του, τι κάνει, γλυκαίνεται η ψυχή του. Είναι ανάλαφρος ο άνθρωπος. Έχει λεπτότητα. Και ξέρετε τι σκάνδαλο είναι να είσαι χαρούμενος, να είσαι λεπτός άνθρωπος και ανάλαφρος μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγωνιά να κρίνει και να σώσει όλο τον κόσμο. Έχει ταραχήν, δεν την αντέχει. Και είναι σκάνδαλος αυτόν. Η ειρήνη είναι σκάνδαλο για ένα σωτήρα του κόσμου που θέλει να σώσει με τα δικά του μέτρα τον κόσμο. Δεν το αντέχει. Αυτά λοιπόν μπορεί να είναι πληγές. Γιατί ο Φαρισαίος, επειδή δεν ικανοποιείται ποτέ, κάποια στιγμή θα χρεοκοπήσει αυτό το πράγμα. Θα κουραστεί η ψυχή του. Θα φάει χίλια δύο προβλήματα. Δεν είναι να πάει το άνθρωπο. Πόσο να αντέξει. Και όταν κλονιστεί και θα καταλάβει ότι χρεοκόπησε η περιουσία που είχε, και η αρετή ήταν ψεύτικη αρετή, και δεν μπορεί για πολύ να προσποιείται τον ενάρετο, και βλέπει δίπλα του ο άνθρωπος ο ταπεινός να ζει φυσικά, να ζει απλά. Να είναι ανάλαφρος, να είναι ελεύθερος, να κάνει με όλους, σου λέει τι γίνεται. Δηλαδή τι γίνεται εάν είσαι του Θεού, πώς σώζεις τον Φαρισαίο, με το να υπάρχεις απλώς. Απλά να υπάρχεις. Να υπάρχεις κατά Θεόν. Τίποτα να μην κάνεις, τίποτα να μην ελέγχεις, τίποτα να μην διδάσκεις. Να μην θέλεις να αλλάξεις τον άλλον άνθρωπο. Να βλέπεις και να μην βλέπεις, να γνωρίζεις και να μην γνωρίζεις. Απλώς να υπάρχεις, αλλά να υπάρχεις εν Χριστώ. Για έναν άνθρωπο, ξέρετε, σήμερα ο άνθρωπος είναι πολύ ταλαιπωρημένος, είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι. Ζούμε όλοι σε μια αγωνία, σε ένα άγχος. Βρήκαμε, τώρα χωνόμαστε με τα οικονομικά. Κάτι άλλο θα βρει αύριο μεθαύριο. Το άγχος μας για τα οικονομικά στην ουσία είναι προβολή ενός άλλου άγχους που έχουμε, του εσωτερικού κενού, που δεν πατούμε στα πόδια μας, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι μας γίνεται. Λοιπόν, σε έναν τέτοιον άνθρωπο η ελπίδα είναι να υπάρχει σε Χριστό μόνο. Και ζητεί ο άνθρωπος. Τα μεγαλύτερα ψυχολογικά προβλήματα γεννώνται και δεν εννοούμε την πνευματική, είναι και την ψυχολογική ακόμα και συγκρούσεις. Όταν ο άνθρωπος χάσει το πρόσωπό του. Όταν φοράμε μάσκες. Όταν έχουμε τα προσωπία μας. κατεξοχήν ο Φαρισαίος είναι άνθρωπος της μάσκας και του προσωπείου, της υπόκρισης και της προσποίησης. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι πραγματικά ενάρετος και το ξέρει ότι δεν είναι. Και το κρύβει και από τον εαυτό του, το κρύβει και στους άλλους. Και υποκρίνεται των καλών. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι πραγματικά, αλλά αν τον αποδέχονται και τον χειροκροτούν οι άλλοι ως καλόν. Γι' αυτό ο Κύριος ξεκάθαρα είπε, οφείλομεν να περιφρονήσομεν τη δόξα των ανθρώπων. Ο Φαρισαίος διώκει, λατρεύει, επιδιώκει τη δόξα των ανθρώπων. Όταν επιδιώκεις τη δόξα των ανθρώπων, τότε είσαι υποκριτής και προσποιείσαι για να την κερδίσεις, την ελκύσεις. Όπως κάνει η κοπέλα για να ελκύσει την αγάπη και τον έρωτα κάποιου. Προσποιείται. Φτιασιδώνεται δηλαδή. Καλά κάνει. Αλλά άλλο στα πνευματικά όμως. Διαφορετικά τα πράγματα. Αν προσποιείσαι και φτιασιδώνεσαι για να τύχεις τη δόξα των ανθρώπων, τότε θα φέρει χίλια δύο προβλήματα. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να περιφρονήσουμε τη δόξα των ανθρώπων για να εκτιμήσουμε την αληθινή δόξα, αλλά και να αποφύγουμε τα προσωπία, την υποκρισία. Τα προσωπία λοιπόν, οι μάσκες που φορούμε, τι μας οδηγούν, τι πρακτικά πέρα από τα πνευματικά, μας φέρνουν σε μια απόσταση από την πραγματικότητά μας. Χάνουμε την πνευματική μας ταυτότητα, χάνουμε και την ψυχική μας ταυτότητα. Δεν έχουμε επαφή σωστή με τα συναισθήματά μας, με τις σκέψεις μας. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας φυσικές ανάγκες να τις ικανοποιήσουμε. Φτιάχνουμε ψεύτικες ανάγκες. Έχουμε μεγάλη απόσταση στην πραγματικότητά μας. Αυτό θα έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Θα φέρει πολλά άγχη. Πολλές κρίσεις. Πολλές δυσκολίες στην ψυχή. Εκεί που είσαι καλά, νομίζω ότι θα πεθάνεις ξαφνικά. Σε πιάνει αγωνία. Τρελαίνεσαι. Πώς να την ψυχή, τη βαρύνουμε τόσο πολύ με πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον εαυτό μας, που ο άνθρωπος δεν αντέχει. Πότε ισορροπεί ο άνθρωπος και αρχίζει και ειρηνεύει και ψυχικά? Όταν μπορέσει να βγάλει στην επιφάνεια αυτού που πραγματικά είναι και να είναι ο εαυτός του. Και με τον εαυτό του και στη συζυγία του και στη σχέση του. Φανταστείτε λοιπόν μια σχέση συζυγίας που για κάποιον λόγο νιώθει κάποιος ότι δεν έπρεπε να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο. Και νιώθει αποτυχημένος. Και ερωτικά και συναισθηματικά και χίλια δύο πράγματα. Και προσπαθεί να βγάλει μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που είναι και παλεύει και παλεύει κάτι να κάνει. Αυτή λοιπόν η δύσκολη κατάσταση φανταστείτε σε προσωπικό επίπεδο. Όταν δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και δημιουργούμε, πείθουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε κάποιοι άλλοι από αυτό που πραγματικά είμαστε. Φτιάχνοντας προσωπία. Πόσο μπορεί να προδεύσει μια ψυχή όταν μέσα της δεν νιώθει ευλάβεια αλλά παίρνει το ευλαβικό σχήμα, γιατί όλη στην εκκλησία είναι έτσι, και αρχίζει και έχει δύο πραγματάκια. Μα δεν μπορεί να βγάλει καθαρή προσευχή ο άνθρωπος έτσι. Πρέπει να είναι φυσικός ο άνθρωπος, όπως είναι σε όλους, να είναι και με τον Θεό, δηλαδή να βγάλει την πραγματικότητά του. Εάν δεν βγάλουμε αυτό το πράγμα και είμαστε καταδυναστευόμενοι από την ανάγκη να ικανοποιούμε την ιδέα κάποιον για εμάς ή την ιδέα του εαυτού μας για εμάς, η ψυχή δεν ελευθερώνεται και θα βγάλει τα προβλήματά της. Ενώ ο ταπεινός τι λέει, ξέρω τα χάλια μου, τι να το μάθουν, να κρύψω κάτι, γονατίζει, ζήτει το έλεος του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αρχίζει να γλυκένει από την αγάπη του, να αγαπά τον Θεό και ζει κατά Θεόν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι η ελπίδα του κόσμου. Σήμερα λένε να φτιάξουμε πολιτικούς σωστούς, να φτιάξουμε οικονομολόγους σωστούς, να φτιάξουμε συστήματα σωστά, να φτιάξουμε μια εκκλησία που κάνει κοινωνικό έργο. Τίποτα από όλα αυτά θέλει ο κόσμος ανάγκη. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να υπάρχει εν Χριστώ και να ζει, να κινείται, να αναπνέει εν Χριστώ. Καθημερινά να τρέφεται από τον Χριστό και να ζει από τον Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος είναι η ελπίδα του κόσμου. Γιατί θα φτάσουμε σε κάποια εποχή που θα τα έχουμε όλα και θα μας λείπει η καρδιά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι φορέας της καρδιάς. Δεν είναι τυχαίο πριν αιώνας που το είπε ο Αβάς Μακάριος. Αποκτήσε η καρδιά και θα σωθείς. Ο τελώνης λοιπόν έχει καρδιά. Ο Φαρισαίος έχει εξυπνάδα. Αλλά η καρδιά κατατροπώνει την εξυπνάδα. Εξυπνάδα εννοούμε τον άνθρωπο που είναι ξύπνιος μπροστά στον Θεό και το παίζει μάγκα. Την επόμενη Δευτέρα τα λέμε. Κατηδία. Θα μου στείλει γράμματα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.